Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Justyna Kowalczyk daleko od podium w biegu na 10 km techniką klasyczną w Lahti. Polka była dopiero ósma. Smog nie tylko utrudnia oddychanie, zdaniem lekarzy może także powodować wiele chorób, również śmiertelnych. W tym serwisie także o robocie, który może być wsparciem m.in. dla lekarzy i ratowników. Marzyła o medalu, skończyło się na 8. miejscu. Justyna Kowalczyk nie była w stanie powalczyć o podium Mistrzostw Świata w Lahti. Nasza najlepsza biegaczka męczyła się dziś na trasie biegu na 10 km klasykiem, choć nastawiała się tu na bardzo dobry występ. Ten bieg na miejscu obserwował Michał Gąsiorowski, który rozmawiał z Justyną Kowalczyk już po zakończeniu biegu. Ten bieg był przemyślany i rozpisany przez Justynę Kowalczyk w najdrobniejszych szczegółach. Przebiegła go w myślach setki razy. Z całą pewnością ani razu nie pomyślała, że od pierwszego kilometra będzie jej aż tak ciężko. A jednak sił wystarczyło tylko na 8. miejsce. Coś jest nie tak, nie mogła uwierzyć Justyna. Ja myślę, że moja forma jest dużo, dużo lepsza niż to, co dzisiaj przedstawiłam. Z jednej strony jest mi bardzo przykro, bo miałam bardzo dobre narty dzisiaj. Coś... gdzieś, nie wiem gdzie. A jednak z każdym kilometrem coraz więcej sekund uciekało i już po 3 kilometrach widać było, że Kowalczyk nie powalczy dziś o medal. 8. miejsce na świecie to nie jest złe miejsce, ale chciałabym więcej, na pewno byłam przygotowana na więcej. No ale taki jest sport, dostaje się czasem kopa w tyłek i ja tego kopa dostaję już drugi rok pod rząd. Może tak miało być. Przed Justyną jeszcze start w sztafecie. No i pytanie, na które szybko trzeba znaleźć odpowiedź. Co zrobić, by na igrzyskach w Pjongczang móc walczyć o medale? Lahti, Michał Gąsiorowski. Dodajmy jeszcze, że bieg wygrała Norweszka Marit Bjergen i to z ogromną przewagą ponad minuty nad Szwedką Charlotte Kalą. Trzecia była kolejna Norweszka Astrid Jakobsen. W serwisie Trójki kolejne tematy. Choroby serca, alergie, nawet bezpłodność. Przyczyną tych chorób może być smog. Naukowcy uważają, że powietrze, którym oddychamy, jest tak zanieczyszczone, że zagraża nie tylko naszym płucom, ale może też prowadzić do śmiertelnych chorób. Profesor Andrzej Lekston, kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zamrzu, przyznaje, że smog skraca nasze życie przynajmniej o kilka miesięcy. W ciągu roku w Unii Europejskiej umiera około 500 000 ludzi. W Polsce jest to w granicach 47 tysięcy. Przeciętny Europejczyk żyje około 8 miesięcy krócej z powodu tych zanieczyszczeń. Polak 10 miesięcy. Smog sprzyja także rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Zanieczyszczone powietrze to jedna z przyczyn powstawania alergii, przyznaje profesor Bolesław Smoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okazuje się, że pyły zawieszone w powietrzu, toksyczne pyły głównie ze spalni silników wysokoprężnych, czy tak zwanych diesli, torują drogę do alergii, czyli nie są same alergenami, tylko otwierają układ immunologiczny i zwiększają jego podatność do reakcji patologicznej na czynniki środowiskowe, które normalnie nam nie szkodzą. Naukowcy podkreślają, że zanieczyszczone powietrze może być też jedną z przyczyn chorób układu krążenia, głównie choroby wieńcowej. Zatrzymany wczoraj przez ABW Marcin Jaroszewski nadal będzie prezesem klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza Sportowej Spółki. Jaroszewski został przesłuchany w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji. Prokuratorzy szczegółów nie zdradzili. Sam prezes twierdzi, że chodzi o bilety na mecz, które miał przekazać naczelnikowi Sosnowieckiego Urzędu Skarbowego. Jaroszewski zostanie na stanowisku prezesa Zagłębia Sosnowiec dzięki wsparciu ze strony miasta, większościowego właściciela klubu. Decyzję tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Miasto bardzo doceni pracę klubu w ogóle Zagłębia Sosnowiec. Na podstawie tych dokumentów, jakie posiadamy, uważamy, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby pana prezesa zawieszać czy w ogóle odwoływać ze stanowiska. Prokuratura informowała wczoraj, że prezes klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec jest podejrzewany o kilka przestępstw o charakterze korupcyjnym, natomiast naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcin K. o kilkanaście. Chirurg będzie mógł przeprowadzić operację na odległość, ratownik dotrze w odległe i trudno dostępne miejsce. To tylko niektóre możliwe zastosowania robota przyszłości. Maszyna sterowana dzięki nowoczesnej sieci komórkowej 5G właśnie została pokazana w Barcelonie, gdzie trwa Światowy Kongres Technologii Mobilnych. Robot częściowo przypomina człowieka. Ma dwa ramiona i dłonie, a oprócz tego dwie kamery na specjalnym wysięgniku. Wszystko to umieszczone jest na nieruchomym stojaku, a ruch maszyny kontroluje człowiek z pewnej odległości, tłumaczy Frank Ficek z firmy 5G Lab. To jest komunikacja między ludźmi a maszynami. Człowiek wyposażony w specjalną kurtkę, rękawice i wirtualne okulary widzi to, co robot. Można tym robotem poruszać jego ramionami i dłońmi. Zdaniem wynalazców taki robot przyda się tam, gdzie człowiek byłby w niebezpieczeństwie, na przykład podczas pożarów. Mógłby też przydać się chirurgom do przeprowadzania operacji na odległość, czyli w tak zwanej telechirurgii. 5G to nowoczesna sieć komórkowa, która ma być znacznie szybsza i stabilniejsza od obecnej, czyli LTE. Ma pojawić się na rynku za kilka lat. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. W Trójce kolejny serwis. O 16:00 zapraszamy. Wtorkowe popołudnie pogodne na wschodzie, w centrum i na zachodzie pochmurne, ale ciepło, 6 stopni w Koszalinie, nawet 13 w Rzeszowie. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na wschodzie kraju do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koń mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. 7 minut po godzinie 15 przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. Zaczynamy. Oh, zobamy za gra. Mej, mej, porozy, ja la la. Tu buba, bo naciamy tam gululula. Kamerę mamy masę z głową alumbę. Jalla i Mama Afryka, i to jest trochę taki appendix do zeszłego tygodnia i programu, w którym Bartosz Gil gościł, no tak naprawdę postać, która przepięknie opowiadała o Afryce, o muzyce serca i o ludziach tam mieszkających. Dzisiaj też, myślę, będą takie opowieści, ale zajrzymy tak naprawdę w kilka miejsc. Będzie też oszczędniej muzycznie, bo będziemy podróżować po Azji i to na rowerach z dwójką bardzo dzielnych ludzi, którzy postanowili przemierzyć właśnie ten kontynent na dwóch czy czterech w ich wypadku kółkach. Odwiedzimy oczywiście i zapowiemy Kolosy. To jest festiwal, który będziemy relacjonować i będziemy bardzo prężnie i aktywnie tam na miejscu uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, ale przede wszystkim też zajrzymy i przyjrzymy się temu, co robi teraz Paweł Drozd. Pawła możemy usłyszeć na antenie i słyszymy go praktycznie bardzo dobrze, co wcale nie było takie oczywiste, bo warunki panujące w miejscu, gdzie jest, wcale nie są takie łatwe, ale będziemy się z nim kontaktować i to teraz, a będąc gdzieś z mikrofonem i czy z nagrywatorem, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta praca od kuchni, praca reportera, który ma relacjonować cokolwiek, tym bardziej jeżeli dochodzą do tego trudne warunki, nie jest taka prosta. Trzy sztuki w Antarktyce. To jest oczywiście bardzo rozległy projekt, o którym możemy dużo usłyszeć na naszej antenie. A my właśnie teraz zajrzymy za kulisy dzięki Pawłowi Drozdowi. Zatem halo, halo, Paweł, gdzie jesteś? Chciałem jak najszybciej tutaj na dziób. Jak to się przenieść, żeby móc popatrzeć na Antarktydę, do której się zbliżamy. I wyszedłem z wnętrza jachtu, tak jak byłem tam ubrany. Ojej, czyli nie zdążyłem sztormiaka założyć. Doszedłem tutaj w wielkich trudach do przodu i wychodzi na to, że sztormiak jest jednak niezbędny. Jedyne, co zdążyłem zrobić, to zabezpieczyć mikrofon przed wiatrem. Antarktyda to jest najbardziej wieczny kontynent. O, znowu woda. Najbardziej wieczny kontynent na kuli ziemskiej. Wiatry tutaj osiągają prędkości porównywalne z huraganami. Oczywiście nie wszędzie, nie cały czas, ale jak tak zliczyć ten wiatr, który hula po Antarktydzie, to nie ma on absolutnie konkurencji w żadnym innym krańcu naszego globu. Wiatr jak wiatr, powiedzą Państwo, trzeba się cieplej ubrać, założyć więcej warstw na siebie i oczywiście my tak tutaj robimy. Natomiast powiem Państwu, że są takie banalne problemy, jak na przykład słuchawki, które dziennikarz radiowy musi mieć założone cały czas, żeby słyszeć to, co nagrywa. Najlepiej, jeżeli to są słuchawki lepszej jakości, takie nie douszne, tylko nauszne, powiedzmy. Oj, woda leci. To oznacza, że nie ma mowy o tym, żeby na głowie była założona czapka, która dokładnie zakrywa uszy, dokładnie opatula głowę i jest człowiekowi ciepło. No trzeba po prostu do takich słuchawek nausznych, dużych, trzeba uszy odsłonić. A uszy odsłonięte przy takim wietrze, oj, nie czują się najlepiej, nie czują. Absolutnie nie. To jest jeden problem. Drugi problem to jest mikrofon. Ja specjalnie przed wyjazdem z Warszawy, z redakcji, poprosiłem specjalnie o taką osłonę na mikrofon, która zwie się kotem. Kotem jest, powiedzmy, kotem perskim z długim włosiem. No i ten kot, właściwie kotek na mikrofon dotychczas dawał radę tutaj na jachcie, ale teraz, kiedy dopłynęliśmy na Antarktydę i wiatr się wzmógł wyraźnie, no to ten mój kotek mały nie daje już rady, więc musiałem pożyczyć osłonę od dużego mikrofonu kamerowego. O, woda! lub dużego mikrofonu kamerowego od kolegów tutaj z ekipy, która kręci film dokumentalny o naszej wyprawie. I owinąłem dwa razy tym kotem pożyczonym, mojego kotka, i teraz dwa koty perskie siedzą na moim mikrofonie i teraz dopiero mniej więcej to daje radę. I chyba jestem mniej więcej słyszalny i wiatr nie uderza za bardzo w ten mikrofon. No i jeszcze mógłbym Państwu parę takich problemów reportersko-dziennikarsko-radiowych wymyślić. No proszę bardzo, na przykład to, że kiedy... O, woda znowu. Kiedy tak sobie nagrywam, to czasami trzeba skorygować poziom czułości mikrofonu, albo zwiększyć, albo zmniejszyć. No ale jak to zrobić w grubych rękawicach? No to możliwości są dwie. Pierwsza możliwość, nie robić korekcji nagrywania mikrofonu, co oznacza, że nagranie może być albo za ciche, albo za głośne i wtedy się nie nadaje do niczego. Druga możliwość, zakładamy rękawiczki, które są cienkie i dzięki temu jestem w stanie operować przyciskami, malutkimi takimi przyciskami od sprzętu nagrywającego i jestem w stanie kontrolować sytuację, ale nie jestem w stanie już absolutnie kontrolować ciepłoty swoich rąk, które po chwili stają się tak bardzo zmarznięte, że mimo, że mogę dotykać nimi przycisków tutaj przy mikrofonie, przy dyktafonie, to jednak nie jestem w stanie przycisków dotykać z właściwym wyczuciem, bo palce są zdrętwiałe, zimna. Aha, ale jak się wraca z dziobu do środka pod pokład, to trzeba się trzymać dokładnie wszelkich możliwych uchwytów, żeby do wody nie spaść. A trzyma się oczywiście jedną ręką, no bo w drugiej wiadomo, mikrofon. Jeżeli ktoś myślał, że nasza praca to jest proste zajęcie, to już chyba teraz nie ma złudzeń. Nasz człowiek w drodze na Antarktydę i dwa perskie koty na jego mikrofonie, zatem bardzo dobrze nagrywa. Będziemy mogli go usłyszeć już dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki o 17.10. Zapraszamy na tę relację dlatego, bo to będzie, myślę, bardzo ciekawa, gorąca korespondencja. Pawła Drozda i całą ekipę zatrzymała teraz Góra Lodowa. I co tam teraz robią? No, o tym się dowiemy o 17.10. A my teraz, właściwie za chwilę, chyba zrobimy taki mały skok w stronę Azji i bardzo egzotycznego świata. Egzotycznego z wielu powodów, egzotycznej także podróży. To, co za chwilę usłyszymy, połączy trochę te dwa światy i Pawła, ponieważ usłyszymy za chwilę nagrywany przeze mnie lodowiec Perito Moreno, nagrywany w Patagonii, w Argentynie, z dźwiękami, które pięknie nas wprowadzą już w azjatyckie rytmy i klimaty. Chẳng biết nơi nào anh xưa, chẳng biết ở nơi nào rời xô đất đầy, mới sinh vào cái chốn nhân gian, thẹn vì tình mà ngơ ngác với giang san. Công danh chẳng có, cứ sầm ma soạn cho nó hào mà, bấy lâu anh nghe tiếng ma đào. Nghe tiếng má đào bấy lâu anh nghe tiếng má đào, thế mà có thấy một cô nào thì anh cũng đùi mới nói đây cho chúng chị em cười, anh đây nào phải con người thông minh, yêu nhau ta chả liệt cũng tình. Mấy yêu nhau chả liếc cũng tình, phong lưu anh đã chạy đắng cay lại nhiều, bây giờ vành nát nhà chiều, vợ con đói rét mới dễ ngồi sao yên, chết cái trong lưng thời chàng 山东边。张梅人哎，扎山东边，对吧？狗号给满面，给尊沉酸没得爱，但喊人赞。mặt nỉ xanh anh chẳng để ôi em ơi cách hồng nhàn lại vào ăn chơi thời em mi nghĩ thế nào em nghĩ thế nào ăn chơi em nghĩ thế nào gầm mì rời một chiều lúc nào anh cũng xuân mới ở đời nhắm mắt đưa chân người ta răng sáng chứ anh nha rằng cái bóng đèn mới hội chùa đường lúc đùa chen đường lúc đua chen hội chùa đường lúc đua chen màu chân thời tới luôn nỉ hèn thời xa với gái dài dù trẻ hay già lên non xuống dốc thế mà giúp nhau mới lòng dài có phụ ai đâu. I w takie właśnie rytmy za chwilę wejdziemy. Rytmy nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim podróżnicze. Choć podróż, o której za chwilę opowiemy, będzie bardzo, myślę, egzotyczna, ale w takim ujęciu, w jakim nie myślimy o palmach, ciepłych krajach, tylko bardziej w tym, jak podróżować. Bo Monika Lewicka i Tomasz Basiński, to jest dwójka odważnych ludzi, bardzo doświadczonych zresztą podróżników, którzy wybrali się na rowerach w podróż po Azji. Doświadczonych dlatego, że no, przebieżli już około 40 krajów, praktycznie na wszystkich kontynentach. Do tego jeszcze pracowali bardzo dużo wcześniej na rzecz, myślę, natury na całym świecie. Pracując w NGO-sach, rozwijali też społeczeństwo obywatelskie w takich rejonach, gdzie sytuacja jest trudna. I tak się wydarzyło, że spotkawszy się na drodze razem, podróżują sobie od 4 lat, niemal w jednym ciągu. Przemierzyli razem Amerykę Południową i tam właśnie, to jest też taka trochę moja osobista historia, tam w Ushuaii na Ziemi Ognistej spotkałyśmy się z Moniką Lewicką. Ja potem zaczęłam śledzić jej drogę, to co robi i gdzie przebywa. No a tego było wcale nie mało, bo odwiedziła chyba w tym czasie, a to było 2 lata temu, Polskę tylko 2 razy. W międzyczasie rowerem, także po Kubie, podróżowali już wspólnie z Tomkiem Basińskim, a teraz tuż na początku roku wybrali się do Azji. I to jest dla nich trochę nowy teren. Połączyli to zresztą z pracą i z tym, co robią na co dzień, żeby przybliżać nam podróże, ale z nieco alternatywnej perspektywy. Zresztą możemy to prześledzić na stronie nomadict.pl, a my Monikę Lewicką złapaliśmy gdzie? No właśnie, w Laosie i to jest bardzo duże święto, bo staraliśmy się długo o to połączenie. W końcu się udało, zatem ruszajmy w tę podróż, podróż na rowerach po Azji, a Monika Lewicka wita nas, zdaje się, ze stolicy. Więc jesteśmy w Luang Prabang, stolicy dawnej Laosu, przy pięknym mieście, do tej pory najładniejszym, na jakie natrafiliśmy na naszej drodze. Jest to miasto wypełnione po brzegi różnego rodzaju świątyniami. Otoczone jest zielonymi wzgórzami. Pachnie... Czym pachnie? Pachnie kadzidłami. Pachnie jedzeniem ze wszechobecnych straganów. Jest piękne. Ponoć znaczy tyle, co królewskie miasto delikatnego obrazu Buddy, co bardzo ciekawe. I tych obrazów i posągów Buddy jest tutaj co niemiara. W tym mieście bardzo mocno miesza się kultura europejska, dokładnie francuska, ponieważ ta część świata, czyli Kambodża, Wietnam i Laos były Indochinami francuskimi, a akurat Laos zachował swoją oryginalną tożsamość głównie z tego względu, że nie był ujęty pod jarzma kolonii, był protektoratem. Jest tu pięknie. Mamy naturalny Laos wraz z jego bałaganem, ulicami, które nie grzeszą czystością, a przy tym gdzie spotykasz wysokiej jakości hotele, jesteś w stanie zjeść francuskie bagietki, przy czym jednak czujesz, że jesteś w Azji. Tio je mein Tio je mein Tio. Ta azjatycka przygoda zaczęła się w Hanoi w ostatni dzień poprzedniego roku, po czym ruszyliśmy na południe, na rowerze. Dotarliśmy na południowy kraniec kraju, przekroczyliśmy granicę z Laosem, gdzie zwiedziliśmy jego mniej turystyczną część. Później przekroczyliśmy granicę z Tajlandią i ponownie do Laosu, gdzie jesteśmy teraz, a zmierzamy do Chin, a później zobaczymy. Możliwe, że wręcz zmienimy kontynent, ale to się dopiero okaże o tej wyprawie. To, co nas do niej skłoniło, to na pewno to, że gdzieś tam podczas tych 3 lat zdaliśmy sobie sprawę, że chcemy, żeby częścią naszego życia była podróż. Niejako uzależniliśmy się od niej, pokochaliśmy i sprawiliśmy, że stała się naszym sposobem na życie. Wyszło to naturalnie. Sami jesteśmy zaskoczeni, że od 3 lat jesteśmy w drodze, niejako jak nomadzi. Naszym domem nierzadko jest namiot, który kochamy całym sercem, a poza tym, że jest to podróż, jest to dość niekonwencjonalna podróż, gdyż tak jak dzisiaj mam pierwszy dzień wakacji od wakacji po 2-miesięcznym okresie ciężkiej pracy i jazdy na rowerze, wcale nie lżejszej. Także w tym momencie pracujemy, podróżujemy również w tle i na co dzień obserwujemy świat. W ciągu tych 3 lat, ostatnich lat życia, kiedy podróżowaliśmy między krajami i kontynentami, zdałam sobie sprawę, że zmiana, której próbowałam dokonać wcześniej poprzez instytucje międzynarodowe, NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, nie działa i że tak naprawdę lepiej zacząć u podstaw. Ale nie zdałam sobie sprawy z tego, siedząc za biurkiem, jako studentka na warszawskiej uczelni, tylko w podróży. Poprzez wolontariat czułam, że naprawdę wpływam na realia lokalnych ludzi. Może nieznacznie, ale jednak. I to, co się widzi w ich oczach, to jakich ludzi się spotyka w takich, a nie innych sytuacjach, jakie rozmowy się odbywa, jakie idee, jakie pomysły przechodzą człowiekowi przez głowę. To są naprawdę dla mnie chwile, w których czuję, że warto żyć. Poza tym dla mnie bardzo ważne w podróży są spotkania i bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że wspaniałych ludzi można poznać nawet na własnym podwórku. Niemniej jednak te rejony świata skupiają osoby o szczególnych zainteresowaniach, często nietypowych, wielkich sercach i wielkiej, jeszcze większej odwadze. Jedną z takich osób była 30-letnia Eleonor z Francji, która przemierza Azję z powrotem do Europy, do Lyonu, czyli swojego rodzinnego miasta, na rowerze, samotnie. Dziewczyna niezwykle silna, samotnie spędzająca noce w dżunglach, naprawdę bardzo inspirująca i wielka siła charakteru. Oprócz niej spotkaliśmy bardzo nietypowe spotkanie w mało turystycznej części Tajlandii, której spędziliśmy tylko 5 dni, ale bardzo chcieliśmy ją poznać, więc oprócz Eleonor zawarliśmy inną ciekawą znajomość, jedną z tych, których się nie planuje. Był to Bartek, Polak, który mieszkał w jednym z najmniej turystycznych miast Tajlandii, w jakich przyszło nam być. Bartek przemierzył do tej pory około 150 krajów świata. W zasadzie od 30 lat jest w drodze. Udało się mu przejść piechotą samodzielnie przesmyk Darien Gap, ciesząc się bardzo złą sławą z uwagi na obecność partyzantki FARC lub przemytników narkotykowych. Jest to, dla tych, którzy nie orientują się w geografii tego miejsca, jest to miejsce, w których autostrada panamerykańska przerywa się. Jedynym możliwym środkiem transportu obecnie jest prom, właśnie z uwagi na partyzantkę, na dżunglę, która zarosła poprzednio istniejącą drogę. Jest to miejsce wyjątkowo niebezpieczne i jakby jest to miejsce, o którym dużo myśleliśmy podczas ostatniej podróży przez Amerykę Łacińską właśnie i spotkaliśmy teraz Bartka, który opowiadał w zasadzie przez kilka długich wieczorów o tym, jak ją przemierzał samodzielnie. Także to również było bardzo ciekawe spotkanie. Poza tym tych spotkań na co dzień jest wiele. Chociażby wczorajsze spotkanie z parą 60-letnich Irlandczyków, którzy również podróżują wią część roku. Niesamowicie inspirujące. Tak jak mówię, te spotkania to jest chyba coś, co sobie najbardziej cenię. I mieniłam spotkania z Europejczykami, a również na co dzień spotyka się oczywiście ludzi lokalnych, co poprzez jeżdżenie na rowerze jest jakby niezwykle proste. Za co też kochamy ten środek transportu. Monika Lewicka i Tomek Basiński kochają rowery, a my wsiadamy razem z nimi, słuchając muzyki, tym razem skąd? Ach, z Tajlandii. Podróżowanie na rowerze i obserwowanie świata z wysokości siodełka ma wiele zalet, bardzo mało wad. Oprócz tego, że ten sposób przemieszczania naprawdę utrzymuje cię w dobrej formie, wszystko naprawdę dużo lepiej smakuje. Umożliwia on prawdziwe, dłuższe interakcje z lokalną ludnością, na którą nie ma co liczyć, przejeżdżając trasy samochodem, tudzież nawet motorem, ponieważ rower umożliwia obserwowanie też tego świata i podziwianie go w zasadzie nieustanne. Możesz się w każdym momencie zatrzymać, nic cię to nie kosztuje. Możesz zbaczyć z drogi, kiedy tylko chcesz. No, nasz ulubiony zdecydowanie. To, co najbardziej lubię w podróżowaniu, to poznawanie ludzi. Dlatego, jeżeli mam tylko możliwość zostania z nimi dłużej, poznania ich codziennego życia, to korzystam z takiej szansy. Miałam takie nieraz, chociażby w Argentynie, gdzie zatrzymałam się i żyłam z jedną rodziną przez 3 miesiące. I w ogóle mam takie przemyślenia ostatnio, że im dłużej zostaje się w danych miejscach i to zupełnie nieplanowanie, tym lepsze ma się z tamtego miejsca wspomnienia. I tu generalnie też można przytoczyć sprawę poczucia albo czucia się jak w domu, które niekoniecznie musi być związane z byciem w konkretnym budynku, w którym, nie wiem, spędzaliśmy swoje dzieciństwo. Możemy czuć się jak w domu, wśród ludzi, których szanujemy, wśród których czujemy się naturalnie i takie właśnie osoby mamy szansę spotykać. Jeżeli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, to owszem, ludzie są wyjątkowo uśmiechnięci. Da się wyczuć niejednokrotnie to bierzmo kolonizacji tych czasów albo ostatniej wojny amerykańskiej. Jest to jakby część świata, która leży pomiędzy Indiami, Chinami głównie i ci ludzie są bardzo skromni. Oni zbyt wiele nie wymagają od życia. Są bardzo weseli, zawsze chętni do rozmowy, czasami nawet bardziej niż mogłabyś się tego spodziewać, albo mieć na to ochotę. Aczkolwiek są... Myślę, właśnie szukałam odpowiedniego zdania, tak żeby najlepiej określić ich stosunek. Myślę, że to chyba najbardziej uśmiechnięta część świata, przez którą podróżowaliśmy do tej pory. To głównie dzięki Tomkowi nasz bagaż jest bardzo ograniczony. Tu mam głównie na myśli ubrania, których staramy się ze sobą nie taszczyć, tym bardziej, że tutaj bardzo łatwo je dostać. Główną częścią naszego bagażu są rzeczy potrzebne nam do codziennej pracy, do projektowania niezależnych podróży, ale też robienia zdjęć, pisania tekstów. Także jest to jednak mimo wszystko niestety elektronika w tym. I rzeczy sportowe. W tym zawsze mamy ze sobą jedzenie, gdyż jak się podróżuje rowerem przez miejsca mniej turystyczne, mniej dostępne, to podróżowanie z jedzeniem, z kuchenką, z dużą ilością warstw zwierzchnik jest potrzebne. Także to są jakby główne elementy naszego bagażu. Jeżeli chodzi o dni, w jaki sposób je spędzamy, to bardzo zależy. Do tej pory, przez ostatnie 2 miesiące, kiedy podróżujemy i pracujemy w tym samym czasie, są dni, w których odsuwamy pracę na drugi tor i rzeczywiście chłoniemy to, co jest dookoła nas, jedziemy na rowerze, robimy bardzo dużo kilometrów najczęściej. I wtedy to jest rower, to są ludzie, to jest przeżywanie, czucie, wąchanie i tak dalej. Poza tym są takie dni, kiedy rzeczywiście od 7 rano do 11, 12 w nocy siedzimy przed komputerem i pracujemy, tworzymy plany, tudzież różne inne materiały. Aktualnie zdecydowaliśmy się na zrobienie sobie małej przerwy z uwagi na dość duży rytm ostatnich dni, więc teraz doświadczamy zupełnie czegoś nowego. Nigdy nie pracowaliśmy w drodze, a teraz spróbujemy tego niełatwego chleba pracy jako digital nomad. I tak to wygląda. Aktualnie zmierzamy do Chin, czego nie możemy się już doczekać. I tak, z tym rowerem to różnie bywa, ale generalnie dajemy radę. Stajemy na wysokości zdania, zdaje się, gdyż wychodzi mniej więcej, myślę, że średnio 100 km dziennie. Także nie jest źle. Często jest tak, że największe drogi krajowe nie przypominają nawet naszych dróg wiejskich. Także bywa ciekawie. Czasami nie ma asfaltu, czasami dziury są naprawdę duże i bardzo niebezpieczne. Jest dużo więcej gór też niż nam się wydawało. Na tych drogach często można spotkać zwierzęta, w tym dzikie. Najczęściej są to jednak krowy. Są też dzieci, które bawią się z uwagi na brak placów zabaw i boisk. Bawią się po prostu na ulicy i przy okazji przejeżdżającego pojazdu po prostu z niej schodzą. Całe szczęście udaje im się to zrobić sprawnie. Drogi naprawdę są różne i mają w tle różnego typu krajobraz z uwagi na to, że są te różne strefy klimatyczne również. Są piękne, są mocno azjatyckie. I taka to jest filozofia podróżowania. Monika Lewicka prosto z Laosu, z Lua Prabang. A my teraz też za tą opowieścią powędrujemy muzycznie do Wietnamu. Thank you. W Wietnamie to, co słychać, głównie są to odgłosy samochodów, skuterów. Myślę, że mało innych dźwięków do ciebie dociera. Natomiast dla osi jest lepiej. Często panie leniwie spędzające popołudnie w sklepach, w których sprzedają, słuchają muzyki. Jest to radosna muzyka. Przypomina mi nieco latynoamerykańską radość życia, a wydanie azjatyckie, więc dużo ciekawiej. Jeśli nie muzyka, to raczej w dużej części cisza, gdyż są to kraje w dużej mierze buddyjskie, dlatego głośne rozmowy, wypowiedzi, a już w ogóle podniesiony ton są bardzo niemile widziane, przez co bardzo często słyszymy gongi ze świątyń dobiegające, tudzież dzieci śmiejące się, widząc nas przejeżdżających na rowerze. Laos jest bardzo spokojny, jak dla mnie jest bardzo cichy, odpoczywam tu bardzo. Będąc nawet w jednym z największych miast tego kraju, to co słyszę, to często są moje myśli. Co poza tym? Panie na straganach zupełnie inaczej zachowują się niż latynoski. Są bardzo ciche, nie nagabują, również nie oszukują. To jest kraj ciszy, godnej ciszy. Myślę, że też może jakiegoś wewnętrznego dialogu. Nawet jeżeli ludzie rozmawiają między sobą, to robią to raczej cicho. O, wiem, dzisiaj chyba w zasadzie najgłośniejsza wymiana, jaką słyszałam, odbyła się w restauracji chińskiej, w której jedliśmy obiad, ale byli to Chińczycy, więc jakby oni rzeczywiście robili dużo hałasu dookoła siebie. Natomiast Laotańczycy nie. Ten przeciwnie. Oni jak słyszą, jak podnosi się ton głos w trakcie rozmowy, to po prostu oni z niej rezygnują, odchodzą i nie chcą jej kontynuować. A nie ma dnia w zasadzie, i to nie musi wcale być duże miasto, to mogą być peryferia, nie ma dnia, w którym nie spotkałabyś mnichów w tych charakterystycznych pomarańczowych szatach, najczęściej młodych chłopaków. Także to są kraje, w których wielu ludzi próbuje swoich pierwszych kroków medytacji. Ja też miałam kilka przygód z nią związanych i bardzo się z tego cieszę. Także jest to kraj, w którym można odbyć podróż nie tylko Mekongiem, ale także tą w głąb siebie. Tutaj dużo czasu poświęcamy na to, żeby jednak mieć te interakcje z otoczeniem, z ludźmi lokalnymi, z podróżnikami, z turystami, słuchamy ich potrzeb, słuchamy ich obaw, bo jakby jest to potrzebne w naszej pracy. Ale owszem, na pewno jadąc na rowerze mamy swego rodzaju medytację, aktywną medytację, co bardzo sobie cenimy. Na pewno bardzo mocno przekłada się to na jakość naszej podróży i życia. Tat-savitur-varenyam Varko-devasya-dhimahi. W ogóle generalnie teraz może powiem trywialnie, ale podróżujemy przez całe życie. My na razie nie wyobrażamy sobie innego na nie sposobu. Jesteśmy tutaj, jedziemy do Chin, nie wybiegamy zbyt daleko z naszymi planami. To, co wytyczy nam drogę, to jest wiza do Chin, którą udało nam się dostać jeszcze w Polsce. Także bardzo cieszymy się na wyjazd do Indii i planujemy pożyć tam przez chwilę. Może pojechać w rejony Tybetu na rowerze oczywiście, pochodzić trochę po górach, pracować i chłonąć Chiny, chłonąć odgłosy, zapachy, słuchać, rozmawiać z ludźmi. Po czym najprawdopodobniej udamy się do Nowej Zelandii, ale nie zaniechamy podróżowania. Zabieramy ze sobą rowery, zabieramy cały sprzęt i zobaczymy, co nam dalej to przyniesie. Myślę, że po Nowej Zelandii wrócimy jednak do Azji. Także nieustanna podróż, jakby to nie brzmiało. Nie ma końca i całe szczęście. Ja myślę, że ja generalnie jestem trochę tego typu osobą, którą pociąga przemieszczanie się, potrzebuje bodźców. Ta podróż mi jej dostarcza, zawsze dostarczała. A poza tym daje mi szansę na poznanie tego świata, który zawsze mnie intrygował. Też nie bez powodu wybrałam taki, a nie inny kierunek studiów, żeby chciałam gdzieś tam o tym świecie słyszeć, czuć go, eksperymentować jak tylko, najbardziej tylko jak się da. Nie chcę z tego rezygnować. Oczywiście, że Polska również jest częścią tej pięknej podróży, jaką jest życie i na pewno będę ją odwiedzać i do niej przyjeżdżać, aczkolwiek na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie jest ten mój dom. Mnie zawsze intrygowało i korciło, ażeby osiągać rzeczy, które pozornie wydają mi się niemożliwe do osiągnięcia. Lubię sobie udowadniać, że tak naprawdę wszystko jest możliwe, bo często jest. Jestem głodna tego świata, jestem spragniona tego, żeby nie tylko o nim czytać i oglądać filmy, ale żeby też smakować, dotykać, patrzeć. W tym momencie staram się to również połączyć z pracą, wychodzi nieźle i zamierzam kontynuować. Bardzo mocno weryfikuje się to, czego nauczyliśmy się w szkole. Wszystkie nasze przekonania, wyobrażenia tutaj stają się realne, tutaj są zdemaskowane, tutaj ty jesteś zdemaskowana, bo jest trudno, bo nie wiem, nie masz światła, nie ma ciepłej wody, to jest pikuś, nie masz dostępu do wody, pitny. samotnej przez tydzień. Musi być przygotowana na takie ewentualności. Będąc kobietą, są też różne inne sytuacje, w których może ci być ciężko. Uczysz się sobie radzić i tak naprawdę żyjąc prościej, zaczynasz zauważać, że wystarczy ci, nie wiem, jedna para spodni, kilka koszulek i możesz przetrwać tak parę lat. I tak naprawdę nie potrzebujesz tak naprawdę wiele pieniędzy. To jest ciekawe doświadczenie. To jest najlepsza nauka. Ja w ogóle bardzo mocno obstaję przy tym i zachęcam każdego, żeby pojechał chociażby na kilkumiesięczną podróż do krajów, które są poza Europą i żeby przekonał się tak naprawdę, czy to, czego uczył się przez całe życie, jest prawdą, czy to, kim jest, albo wyobrażał sobie, że jest, jest jego rzeczywistością. I wrócił i wtedy zastanowił się i przemyślał moment, miejsce, w którym jest i zastanowił się, czy to jest tak naprawdę to, czego chce, żeby zatrzymał się w tej całej gonitwie i pośpiechu, zweryfikował to, czy naprawdę spełnia swoje marzenia. Bo jakby ja dlatego tak jeżdżę. Jeżdżę po to, żeby czuć, że spełniam te marzenia, że nie zostawiam tych marzeń na za ileś, za 10 lat, na za, nie wiem, drugi zdobyty dyplom na wyższej uczelni. Oczywiście to nie dotyczy tego, że wiecznie odpoczywam, nie chcę się przepracowywać, absolutnie nie. To też jest praca, to też jest swego rodzaju wysiłek, żeby żyć szczęśliwie. Mało kto sobie na to pozwala, żeby skontaktować się ze sobą i zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuję do szczęścia. Pozdrawiam Ciebie, Aga, i pozdrawiam gorąco słuchaczy Trójki z fantastycznego Luang Prabang, królewskiego miasta delikatnego obrazu Buddy. Zapraszam do odwiedzania i śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej www.nomadikt.pl lub na naszym profilu facebookowym. Sawajdi! Taodai! Sabajdi, Monika Lewicka prosto z Laosu. Sabajdi to jest tradycyjne powitanie, natomiast drugie słowo, taodajdi, to jest bardzo ważne słowo w podróży. Ile to kosztuje? Oczywiście możemy śledzić losy podróży Moniki Lewickiej i Tomka Basińskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Możemy śledzić na stronie nomadict.pl. Wspaniała dwójka ludzi, którzy po prostu drogę wybrali sobie za cel i bycie w drodze. Właściwie to już nie jest podróż, tylko tam, gdzie się zatrzymają, jest ich dom. Zachęcam do śledzenia i dziękuję bardzo. Jestem przeszczęśliwa, że udało nam się połączyć. A my teraz przyspieszamy odrobinę, ponieważ już tuż Kolosy, festiwal i spotkania, na którym tak naprawdę usłyszymy wiele przeciekawych opowieści podróżniczych, ale zanim to przyspieszymy muzycznie. Thank you. takim właśnie tempie, dosyć szybkim. Odliczamy dni do rozpoczęcia spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Kolosy, tak się nazywa, no myślę, jedno z większych spotkań podróżniczych w Polsce, a może i nawet w tej części Europy. Ruszają już 10 marca i przez 3 dni będzie to zjazd pasjonatów podróży, no i tych, którzy wyczynowo stawiają sobie bardzo wysoko poprzeczki. Będziemy wspólnie zwiedzać świat, no i przyglądać się mu z bardzo różnych perspektyw. Z jakich? O tym już opowie nam Piotr Tomza. Tak, to są, jak nazwie, spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. W nazwie jeszcze nie ma grotołazów, ale również jaskiniowe wyprawy są pokazywane podczas kolosów, więc właściwie każda przestrzeń, w której człowiek szuka czegoś interesującego dla siebie, jest w dni pokazywana i te wyprawy z bardzo, bardzo różnych miejsc w świecie i właśnie przestrzeni, jakie na planecie można znaleźć, są pokazywane. Na przykład wyprawy żeglarskie, ale nie tylko takie, które się może z jachtami kojarzą, czyli ciepłe morza, palmy i słońce, ale wyprawy polarne, rejsy polarne, gdzie pewnie kiedy się płynie, to słychać przemieszczające się lodowce, więc to na przykład. Wyprawy jaskiniowe, bardzo interesujące w tym roku, od kilku lat już eksploracja takiego systemu jaskiniowego w Chinach, który w ogóle nie był badany, a jest ogromnych rozmiarów. Oprócz tego dżungla, czy żeby precyzyjnie mówić, lasy równikowe w Afryce, góry wysokie oczywiście, wjazd na nartach, 7-tysięczników, także właściwie wszystko, co sobie tylko można wyobrazić. O czymś jeszcze zapomniałem interesującym, tak, o nurkowaniu w jaskiniach. To jest w ogóle być może najbardziej oderwane od jakiegoś takiego codziennego doświadczenia większości ludzi aktywność, a Polacy mają tutaj ogromne dokonania i bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Zresztą tuż za polską granicą na Morawach w jaskini Chranicka Propaść. Co nas czeka u Was w Gdyni? W programie jest kilkadziesiąt prezentacji, blisko setka najróżniejszych wypraw. Z takich rzeczy, które pewnie najbardziej tam rozpalają emocje widzów, to będzie Małgorzata Wojtaczka. Będzie pokazywała zdjęcie, opowiadała o swojej wyprawie samotnej na biegun południowy, którą skończyła raptem kilka tygodni temu. Będzie Krzysiek Starnawski, którego nazwisko pewnie mówi co nieco słuchaczom, czyli człowiek, który 20 lat temu odkrył, znalazł niepozorną dziurę zalaną wodą na Morawach, a po 20 latach wytrwałej eksploracji sprawił, że ta dziura jest uznawana za najgłębszą znaną podwodną jaskinię na świecie. Będą himalaiści, będzie Ryszard Pawłowski, będzie Andrzej Bargiel, będzie Marek Kamiński, polarnik, którego też pewnie wszyscy kojarzą, ale tym razem nie będzie opowiadał o biegunach, bo o biegunach już Małgorzata Wojtaczka, ale o swojej drodze do Santiago de Compostela. No i tacy starzy bywalcy kolosów. Dominik Szmajda, który w ubiegłym roku eksplorował lasy równikowe w Gabonie. Mateusz Waligura z prezentacją na temat przejścia przez taką zamarzniętą rzekę. W Himalajach będzie Kamila Kielar, która kilka razy była nagradzana za najlepsze prezentacje. Można w ten sposób podróżować, po prostu się spakować i jechać przed siebie, trochę bez planu, trochę bez ciśnienia, bez myślenia o tym, gdzie się musi dojechać w odpowiednim czasie, tylko po prostu podróżowanie przed siebie. To są ciekawi ludzie i ciekawe rzeczy robią i o nich ciekawie opowiadają, więc to już jest jedna wartość. Druga to jest to, że tych ludzi można spotkać i z nimi pogadać i oni tam są po prostu dostępni w Gdyni, w hali, w której się odbywają kolosy i można podpytać, pogadać po prostu i to jest drugi aspekt. A trzeci również jest taki, że aktualność kolosów jest nie bez znaczenia, czyli to, że to są faktycznie wyprawy, które miały miejsce w ubiegłym roku. Jeśli ktoś chce być na bieżąco i stara się śledzić mniej więcej, co się ciekawego, nowego dzieje, to właśnie na kolosach jest najlepsza okazja, żeby to zrobić, bo to jest przegląd rzeczywiście wszystkich interesujących rzeczy podróżniczych, które się w ubiegłym roku odbyły albo skończyły, jeśli to były dłużej trwające przedsięwzięcia. Jak to wybrać, jak to wszystko połączyć? Kolos, jedno z największych spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów w Europie, to w Gdyni już od 10 do 12 marca. Ja będę na miejscu i będę także relacjonować to, co dzieje się na Kolosach. Wybór będzie niełatwy, a także spotkamy się w audycji tutaj, tej Pawłowej, w świecie z lotu Drozda i podsumuję to, co się na Kolosach wydarzyło. A tymczasem mówimy przemiłe do widzenia. Iwanka Kunewa, która pięknie nas zrealizowała, Wioletta Myszkowska, która pilnowała mnie tu grzecznie, i Agnieszka Obszańska. Za tydzień Bartosz Gil ma wiele niespodzianek, a my gramy Afryką. Autopromocja. Genetyka może zmienić nasze życie nie do poznania. Ba, już zmienia, ale jej rozwój budzi czasami uzasadnione obawy. Embriony ludzko-zwierzęce, ludzkie organy w ciałach zwierząt to tylko niektóre przykłady prac, które każą zadać pytanie, czy my nie posuwamy się za daleko. Dzisiaj w Klubie Trójki chcę o tym porozmawiać z profesor Katarzyną Tońską oraz Wojciechem Mikołuszką. Zapraszam po 21. Tomasz Rożek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Masz dość wiecznie szarych poranków? Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość. Suplement diety Vegan Toletten Max od światowego eksperta w dziedzinie witaminy D. Suplement diety Vegan Toletten... Fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 1 marca Dwójka świętuje 80. urodziny. Przez cały dzień zapraszamy na koncerty. Zaczynamy w studiu imienia Władysława Szpilmana. O 13:00 Ania Broda z zespołem. O 15:00 Karol i Misza Kozłowscy. O 17:00 Rafael Rogiński. Wieczorem przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19:30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna z przedwojennymi szlagierami, a po niej Orkiestra Jerzego Rogiewicza ze śpiewnikiem Dwójki. Na zakończeniu o 22:00 Marcin Masecki i Nokturny Chopina. Zapraszamy. Bilety do studia imienia Witolda Lutosławskiego w symbolicznej cenie 1 złotego do kupienia na sklep polskieradio.pl. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.